което е Бог съчетал. Пета лекция, изнесена на 3 май 1917 година. И тъй, онова, което е Бог съчетал, човек да не разлуча. Евангелие на Марко, 10 глава, 9 стих. Сега да се повърнем към онова, което Бог е съчетал. Аз вземам тези думи в много широк смисъл, т.е. така, както Христос ги е разбирал. Те обхващат целия човешки живот във всички негови проявления. И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да не разлуча. Всяко страдание в живота проистича от това разлучване. Няма защо да аргументирам това, всеки може да го провери на опит. Когато се разлучвате от вашия мъж, от вашата душа, от вашите братя и сестри, приятели, от вашата къща, от вашето отечество, вие сте скръбни. Защо? Думата отечество има малко по-друго значение от това, което хората разбират. Под отечество хората разбират дом, фамилия, но това, което на земята е фамилия, на небето е отечество, божествен дом. Съвременните хора под разлучване разбират разлучване само между мъж и жена, т.е. това, което наричат парясване. Под разлучване се разбира отлъчването на всяка мисъл и желание от твоя ум и сърце. Когато отлъчаш от своя ум една добра мисъл и от своето сърце едно добро желание, ти вършиш престъпление. Не изхвърли навън това, което Бог е съчетал. Упражненията, които ви дадох миналия месец, имат връзка с този велик закон. В първото предложение вие казвате: така да изгрее моето слънце в моята душа. Защо? Както слънцето във физическия свят е причина за растението в природата, както то, изгрявайки на хоризонта, освежава природата, така и от човека има едно слънце, което изгрява и го освежава. Когато лъчите на естественото слънце огреят пустинята, те скорещяват само пясъка, и ако пътувате бос по него, той ще ви изгори. Ако лъчите му падат върху една почва, богата със семенца, те донасят блага, развиват тези семенца, създават живот, и ако пътувате през такава местност, изпитвате приятност. Ако и вашето слънце изгрява по същия начин, то вие ще опитате и ще видите, че всичко тук е много вярно. Ако вие сте разлучили това, което Бог е съчетал, вашето слънце ще изгрее като в пустинята и ще се образуват топли и горещи течения. Виждали ли сте как лятно време хората се разсъбличат, задъхват се, горещо им е? Тази горещина се дължи на това, че има недостатъчно растителност. Защо трябва да изгрее вашето слънце? За да възрасти у вас всичко, което е добро. Сега към първото предложение от упражнението ще добавите следното. Така да изгрее моето слънце в моята душа и да обнови моето сърце. Ще добавите и към предложенията за следващите лица по някои нови думи. Второ лице. Можеш. Така да изгрее Божието слънце в мен и да обнови моята душа. Трето лице. Може. Така да изгрее слънцето на моя дух и да обнови моя ум. Първо лице, множествено число. Можем. Така да изгрее слънцето на нашите ангели и да обнови нашите сърца. Второ лице, множествено число. Можете. Така да изгрее слънцето на великия Господ на мира и да обнови нашите души. Трето лице, множествено число. Могат. Така да изгрее слънцето на всички слънца в нашите духове и да обнови нашите умове. Цял месец ще се работи за обновление на сърцето, душата и ума. Това е смисълът на стиха: той, което Бог е съчетал, човек да го не разлуча. Това е законът, към който сега се връщате, за да турите съгласие между сърцето, душата и ума си. Всеки, който е направил разлучване на това, което Бог е съчетал, той е изгубил тази хармония. Има много жени, на които мъжете са умрели, но някои от тях са живи, макар че хората ги смятат за умрели и обратно. Има жени умрели, но те са живи. Тъй, че според моето схващане, някоя жена може да е жива, но тя отдавна е умряла и стои в къщи. Тъй както в някоя зоологическа градина стоят изоставени скелети или както в някои музеи стоят препарирани птици. Турците при такива случаи казват за ибрет. Така аз разбирам посланието на апостол Павел, който казва: да не приемаш вдовица по-долу от 60 години. Числото 6 е число на любовта. Павел показва, че такъв човек още не е за работа. Затова младите вдовици трябва да се женят и да отглеждат деца. Това е велик закон. Думата женене значи живот. Съвременните хора не разбират живота, понеже не разбират духовния смисъл на нещата. Имате дете, което не яде. Майката счита, че е болно и се безпокои. А какво ще кажете за дете, което престава да пее? Ами за дете, което престава да се моли? Човек, който престава да яде, да пее и да се моли, е болен. Яденето се отнася към тялото, пеенето към сърцето, молитвата към човешкия ум. Някои философи казват, че човек не трябва да се моли. Казвам, някои микроби са влезли в ума и затова си болен. Разбира се, вие трябва да правите опит. Вие сега сте в една школа. Не ви казвам, като учите вкъщи, да изхвърлите всичко. Не ви уча да изхвърляте всичко, а да го използвате. И съвременните хора, като имат парцали, събират ги и от тях правят черги. Имате тор, натурете нивите си. И тъй, поставете си за задача да се върнете към думите. Това, което Бог е съчетал, човек да го не разлъча. В какво се състои това съчетание? Съчетанието между слънцето и човека се обославя от 5 сетива. Ние можем да влезем в съчетание за слънцето чрез нашите очи. Ако повредим очите си, ще се лишим от това благо. Ако повредим обонянието си, няма да влезем във връзка с миризмата на плодовете, които слънцето създава. Ако вкусът ни е повреден, няма да разберем това вътрешно благо, което се съдържа в плодовете. Очите си трябва да пазим чисти. Как се развалят очите? Някоя жена, когато изгуби мъжа си, плаче. Плаче за него и очите отслабват. Защо трябва да плаче? Този същия мъж по-рано тя не го е искала, а сега плаче за него. Според моето схващане, плачът не е естествен в това отношение. Плачът трябва да бъде израз на едно смекчаване на сърцето. Плач, който не произвежда смекчаване, е безблаго. Ще ви приведа следния пример за изясняване на мисълта. Осъдили един крадец за кражба на 25 лева на 3 годишен затвор. Адвокатът, който го защитавал, казал: той не е направил кражбата умишлено. Ако беше крадец, на същото място имаше 10 000 лева, които също щеше да вземе. Крадецът, като чул това, започнал да плаче. Защо плачеш? Запитали го със съдиите. Защото не можах да взема 10 000 лева. Мнозина сега плачат не за това, че са откраднали 25 лева, но че не са видели 10 000 лева, за да ги вземат. Често някои плачат и казват: съжалявам, че нямам това, нямам онова. Казвам: съжалявате, че не сте взели 10 000 лева. Знанието е необходимо до толкова, доколкото може да ви принесе полза. Многото хипотези и философски теории са необходими до толкова, доколкото представляват гимнастика на ума, но за живота е необходимо същественото, защото то внася всякога здраве, мир и една вътрешна радост. И тъй по аналогия ще разсъждавате. Така както слънцето поражда извори в света, гори, планини и всички блага на земята, така и вашето слънце, когато изгрее в сърцето ви, по същия закон ще създаде всички блага. Само ще трябва разумно да работите. Вие сте господари на вашия живот и няма сила, която да ви противодейства, защото Бог, който е турил тези неща в съчетание, той се грижи, за да пази това равновесие. Всяка мисъл, добра или лоша, която се породи у вас, предизвиква голяма борба. У вас едновременно се борят две разумни сили, и едната и другата ви казват как трябва да постъпвате. Разумният живот е потребен за вас, а не за обществото. Обществото е условие за индивида. Христос казва, че човек не е създаден за съботата, а съботата за човека. Човек не трябва да става роб на обществото. Обществото е условие за развитието на индивидуалната душа. Колективните общества са единици, събрани в едно. питате, защо Бог създаде света. Създаде го за вашата душа, а вие казвате: нека се подобри обществото и светът. Ако всички хора са здрави, ако пеят и ядат, а ти не си добре, какво ще те ползва този свят? Каква полза, че има много ангели и светии? Светът ще се подобри, когато ти се подобриш. Когато говоря за обществото, разбирам вътрешното от човека. Никога не казвай: какво мога да направя аз? Развалата в света как е дошла? Все от хората, от индивидите. На някоя парижка дама е дошло на ума да си сложи перука и гледаш, след време всички други тръгнали по пъти. На някоя дама е дошло на ума да си направи тясна рокля, всички подири и тръгват все с такива. Или решила да носи широка рокля, всички останали и подражават. На някой мъж му се дощяло да си ушия панталони с широки маншети, въвежда се тази мода и всички тръгват подиря му. Един дава пример на много. Не мислете, че всичко това, което вие правите, в света няма последствие. Има последствие и за вас, и за другите. Затова Христос казва: не бойте се, Отец ваш е благоволил да ви даде царството си. За да бъдете силни, трябва да възстановите у вас това съчетание. Тази дисхармония, която съществува във вас, трябва да я обновите, защото у вас има много мисли, които ви смущават, има много противоречия. Например, задавате ми въпроса: какво ще бъде бъдещето ви. Някой път казвам: не мога да ви кажа нищо. Защо? Защото виждам, че някому бъдещето е много лошо. Един калугер бил много набожен и правил по 500 поклона. Друг един калугер, като го видял, познал, че е много набожен. Първият се чуди как са го разбрали, а не се досеща, че от многото поклони, които правил, пръстите му хванали мазоли. Тъй, че всеки има мазоли в себе си и от тези мазоли може да се познае какво прави. Христос казва: вие, жените, трябва да се повърнете към първото си положение. Към кое положение? Към положението да се храните с плодовете от дървото на живота. Дойде ви една горчива мисъл, едно горчиво желание. Това е от дървото на познание на доброто и злото. Каквато и мисъл да ви дойде, веднага отхвърлете и поставете друга добра на мястото й. Мразиш някого, не се старай да махнеш този човек или да го избегнеш, а намери друг някого, когато да обичаш. Светските хора по-добре разбират този закон. Например, някой мъж не обича жена си и намира друга, която да обича. Същият закон е и при светските жени. Не обича мъжа си, обича някого други го. Не може да се избегне тази реакция в света. Не мислете, че вие постъпвате по друг начин. Ще кажете, че такива неща у вас няма. Законът е такъв. За да го избегнете, ще прилагате всякого противното. Ще кажете, че това е криво учение. Ако е криво, няма какво да се говори за него. Турете правото напред, а кривото да остане негова сянка. От всичко това можете да се научите как да изправите настроението на мъжа си и как да поправите вашето настроение. А вие какво правите? Обърнете се към Бога и се молите: Боже, вземи този мъж или мен вземи, да се освободи от него. Но вие не знаете, че и тогава няма да сте свободни, защото ако той замине, за вас ще бъде още по-лошо. От спиритизма има много примери, които предвърждават това. Например, един мъж, който не живеел добре с жена си, се освободил от нея и се оженил с друга. Но първата му жена, макар и умряла, успяла да изгони втората. Когато някой каже, че не може да живее с мъжа си или с жена си, то значи, че има някой умрял мъж или умряла жена, които им пречат. Умрелите мъже и жени имат голямо въздействие. Затова Христос казва: това, което Бог е съчетал, човек да го не разлуча. Когато човек влезе в тази божествена хармония, ще изчезнат всички недоволства от живота, защото сега хората не са си на местата. А сега аз срещам мъже-жени, които таят подозрителност. Например, казвате за някого, че не е искрен. Ако не е искрен, как може да се противодейства? Аз имам събрани доста картини. Все от характери, без съчетания, без музика. Във второ лице на глагола «мога» вие казвате: «можеш» така да изгрее Божието слънце в мен и да обнови моята душа. По думата душа в този смисъл се разбира границата на вашия свят. Това, което е оформено вътре във вас, всички възможности, които се крият у вас. защото слънцето е вътре у вас и само това божествено слънце е в сила да обнови тази голяма и обширна душа. Вие понякога мислите, че сте много малки или пък се чудите какви сте. Вие не сте виждали колко е голяма вашата душа. Всяка от вас има три лица. Например, да вземем някое на име Мара. Има една Мара на физическото поле, има една между ангелите и една в божествения свят. И трите Мари са свързани, но като ми говорите за някоя от тях, аз питам за коя Мара ми говорите. Истинската любов се състои в това да обичаме и трите Мари. Някой мъж дойде и обича само едната. Вие казвате, не може. Трябва да обичаш и трите. Жената пък обича само едното лице у мъжа си, това, което е на физическото поле. И за такава жена или мъж казват, че са хора без сърца. На Мара сърцето е между ангелите, това значи да познаваш душата на един човек. И тогава ще почнете да гледате на хората малко по-другояче. Когато познавате човека, който е на физическото поле, когато познаете човека, който е между ангелите, когато познаете човека, който е в божествения свят, тогава ще разберете какво велико нещо е човекът. Когато казвате «мога», «можеш», «можем», това са трите ви лица. Вие, т.е. аз, ти и той, аз, който съм тук, ти, който си между ангелите и той, който е при Бога. Човек и ангелите съставляват една двойка, а Бог показва посоката, в която ангелите трябва да се стремят. По този начин се образува триъгълник, първата геометрическа фигура. Когато дойдем до множественото число на глагола «мога», ние казваме «можем», «можете», «могат». Като кажем «можем», значи, че ние, всичките хора, цялото човечество на Земята, можем. «Можете» означава «вие, ангелите, които сте горе». «Могат» означава «всички богове, които са горе». Ако така схващате тази дълбока мисъл, във вас веднага ще започнат да се събуждат тези висши чувства. Ще започнат естествено да растат и тогава всички около вас ще бъдат разположени и ще ви обичат. Не могат да ви обичат хората, ако не обичате и вие. За да се разтвори цветът, трябва слънцето да изгрее. Когато твоето слънце изгрее, непременно цветът на твоята душа ще се разтвори. Когато слънцето на твоя дух изгрее, тогава и твоето ум ще се разтвори. Това е съвременната философия – да съвлечете всички тези черупки. Казвате, много мъчна е тази философия, с толкова много черупки сме. Вземете един орех, хвърлете черупките и тогава вижте колко голям е той. Някои хора са много големи, но хвърлете обвивките им и ще видите тяхната големина. Вие трябва да се придържате към такова учение, което има вътрешно съдържание. Вие сте в едно напрегнато състояние и казвате, какво ли ново ще ни каже? Не мислете какво ново ще ви се каже, но мислете как да приложите това учение по отношение на вас. Колар минава покрай някое дърво и си казва, ех, каква хубава ос за колелата ще си направя от това дърво. Минава някой дървар покрай това дърво и си казва, каква хубава града мога да направя от това дърво. Минава някой воденичар покрай някой извор и си казва, каква хубава вода за воденицата ми. Така и вие, като минете покрай едно дърво или някой извор, помислете си за какво можете да го използвате. Които от вас са правили опита от миналия месец, забелязали ли са някакви резултати? Имате ли апетит? У вас първо трябва да се възстанови хармонията между яденето, пеенето и моленето. Избягвайте самоосъждането. Схваните ли, че има една грешка у вас, поправете я. Не се осъждайте, но се изправете. Ако схващаш, че имаш грешка и не я поправиш, това не е правилно схващане. Наблюдавайте сутрин какъв е цветът на слънцето. Когато цветът е много червен и това ви направи впечатление, значи вие сте много преситени от живота. Ако при изгряването на слънцето забележите един облак, това показва, че върху твоето слънце има облак и затова гледай да го премахнеш. Например, някога не си разположен и обичаш някого. Ти имаш такъв черен облак върху твоето слънце. Господ го вижда и казва, върху слънцето на Мара има черен облак. Гледайте от всички неща да добиете една приятност, едно личинско разположение, а ден на мислите, че сте много живели, много сте страдали. Един вълк, който е носил много товар и всеки ден е изяждал по 50 тояги, какво знае. знае само законите на тоягите. Ако един вол 20 години наред е работил добре и господарят му го е гладил по гърба, какво знае? Знае само да го гладят и нищо повече. Колко пъти ще виждате върху слънцето черни облаци, но всеки ден то ще носи за вас благословение, нови мисли, нови желания. Разбира се, това слънце е само обект на тези слънца, които у вас изгряват. Слънцето на сърцето, на душата и на ума ви. Някои ви питат какви са тези слънца. Това ще се го пазите за вас. Ще направите един опит. И като видите резултата, тогава ще го кажете и на други. Ако не проверявате сами и при най-малкия ни успех ще си мислите, че всичко това не е вярно. Напредвай по-малко, но това малко, в което успееш, да е сигурно. Сега ще ви дам няколко допълнителни изречения към молитвата, която ви бях дал. Вярвам в Тебе, Господи, който си ми говорил в миналото. Ти си вложил в мене всички добри семена на живота ми. Вярвам в Тебе, Господи, който ми говориш сега. Ти възрастваш доброто в мене. Вярвам в Тебе, Господи, който ще ми говориш в бъдеще. Аз ще се радвам в Твоя живот. Думата Твоя е съдържателна. Тя разбира обединение на тези три принципа. В буквата Т вертикалната линия представлява мъжа, хоризонталната – жената. Те се стремят да се обединят или има стремление между активното и пасивно състояние, между двете велики сили, които работят в света. А буквата В е принципът на обединението, начинът, по който се работи. Тъй както се работи в този свят, ние трябва да се радваме. Казвайте, аз ще се радвам в това, което ти приготовляваш. Може да кажете, че сте като онзи, който вярва само като му дават пари. Когато му дам пари, няма защо да вярва, понеже е свършен факт вече. Казвате много пъти, какъв ще бъде моят бъдещ живот. По какъвто начин сутрин станеш и кажеш, това ще направя, онова ще направя, такъв ще бъде и твоят бъдещ живот. Казваш, аз ще го смажа него. В бъдеще ще те смажат и теб. Като кажеш, че ще направиш добро някому, то значи, че за в бъдеще на теб ще направят добро. Трябва да бъдете добри и весели, защото най-велики тайни ви се откриват със страданията. Светските хора се радват и веселят, а духовните хора се предават една сериозност и с това дават вид, че си налагат сериозен живот. А под духовен човек се разбира всеки, който живее съзнателно. Ще ви дам пример за истински духовен човек. Един майстор Зидар давал наставление на чераците си как да вдигат един голям камък върху къщата, но като показвал, камъкът паднал върху ръката му и му откъснал пръста. Той се обърнал към Бога и казал, благодаря ти, Боже, че не ми се откъсна цялата ръка. Който гледа така на нещата, той е духовен. Сегашните жени трябва да образуват една велика атмосфера. Трябва всички да си помагат. Гледайте всички да имате вътрешно разположение и да сте доволни от малкото, което имате. Слушал съм някоя жена да казва за друга. Тя не ме посрещна добре. Как ще те посрещне добре, когато мъжът ти е бил и със сина си е имал неприятности? Затова духовните хора трябва да имат добри мисли за другите. Ако казваме за някого, че той е добър, с това действително ще го подобрим. Ще учите закона на подмладяването. То е възкресението. Няма да казвате «остаряхме», а ще казвате «млади сме, ние от сега нататък ще работим». Няма да казвате «ще умра», а ще казвате «намислих да си направя нова къща». Изгубил си парите си. Ще кажеш «дадох ги на банката». Тълкувайте нещата в прав смисъл. Един ден учениците на Христа, като минавали покрай едно умряло куче, казали «колко лошо мирише», а Христос казал «колко хубави бели зъби има то». Пази се от това, не казвай колко лошо мирише, а си изми ръцете. Да си миеш ръцете, значи да си правдив. Само така ще се оправи светът. А докато научите проявленията, които хората имат, се искат много години.